Bien, boas. Boas me parece que non, pero tardes. Si hai que tremar do frío, se tapar con paraguas e tal, pois bueno, que vamos facer? Pero eso non nos impide de ter connosco hoxe a unha maravilla, o compañeiro Francisco Jorquera Caseras, que hoxe dentro do ciclo de Economía, Historia e Realidade Social da Agrupación Cultural O Facho, nos ven a falar sobre de un concepto que él vai dicir hasta onde chega e hasta onde non chega, que é o direito a decidir. Xa ten moito que encher, moito. Bueno, Jorquera Caseras é licenciado en Geografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. Iniciou a súa militancia no nacionalismo dentro do movimento estudiantil, formando parte da organización ERGA entre 1978 e 1986, da que chegou a ser secretario nacional e membro fundador dos comités abertos. Militou tamén na ANPG, na Asamblea Nacional Popular Galega, até o 1982, ano da fundación do BNG, do que é membro fundador e membro da directiva. Posteriormente foi designado senador en representación do Parlamento de Galicia entre os anos que durou 2005 a 2011. Logo, nas eleccións xerais do 2008 a 2011, foi o cabeza de lista do BNG no Congreso dos Deputados pola Coruña, resultando elexido. No Congreso participou no relatorio encargado das relacións con o Conselleiro de Seguranza Nuclear, e a finais de xaneiro de hai dous anos, 2012, foi eleito candidato á presidencia da Xunta de Galicia polo BNG para os comicios de 2012, aquele sobre final de xaneiro de 2012, pero que non saliu elexido, pero si sí. Pero si lle dá forte igual sale elexido. Noutra, e hoxe está connosco e nos vai a falar, e volvo ao que dixen ao comezo, de esas dous que é moi bonito falar, e dicir, ai no, o direito a decidir é que é unha maravilla, non? O ter o dereito a decidir, porque cada un escolle o que quere decidir. E entón vamos a ver o que nos di o amigo Jorquera sobre ese dereito a decidir. É nada máis que, no nome de todos, darlle as gracias e pasarlle un gran aplauso. Este acto foi ben publicitado, ou normalmente publicitado. Que normalmente o que facemos o cacho agocha, se alguén que ter a comunicación dos actos que nos facemos, hai un folio ponéndose o vosso nome, o correo electrónico, que é iso, o teléfono, e se os comunicará todos os actos que nos facemos. Simplemente e de paso provento para decir que o día 20, na próxima terza, virá usted ao bandido Soane a falar a transición na Galicia desde unha perspectiva de os que nada máis. Pois ten a palabra Francisco Xorquera. Ben, está aí. Si, boa noite a todos, dado que o amigo Rodríguez Pardo dedicou un anaco a ler brevemente a miña biografía política e fixo alusión a cando fun senador. Sabedes que cando se pai non hai nada peor que un silencio se un neno pequeno che formula unha pregunta. E unha das preguntas máis difíciles que me formularon na miña vida foi cando a miña filla Iria era cativiña. Sempre tiño o costume de ir a darlle un miquiño cando se deitaba antes de dormir e demais, e entón preguntoume: papá, para que sirve o Senado? E tardei dous minutos en enfiar unha regla. Ben, pero dito isto, as bandeiras non dan de comer, pero se non tes unha bandeira, comente. Este refrán irlandés creo que resume a perfección o que está pasando en Galiza, e resume tamén porque para o BNG o dereito a decidir é unha cuestión central neste momento histórico. Pero antes de nada quero dar as grazas ao Facho polo seu convite. Quero dar vosas gracias a todos vos pola vosa presencia e pido vos que me permitides primeiro, antes de explicar este concepto que resumín con este refrán, algúns conceptos básicos sobre o que entende o BNG polo dereito a decidir, para despois explicar por que para o BNG o dereito a decidir é unha cuestión central nestes momentos. Ben, que é o dereito a decidir? Pois é o dereito a autodeterminación, o dereito dun pobo a decidir libremente o seu futuro, a decidir libremente, sin inxerencias alleas, as súas propias formas de goberno e as relacións, os términos da relación que desexa manter cos demais pobos. E como entende o BNG o dereito a decidir? Pois teño que decirvos que o BNG, se me permitides tamén a broma, non entende o dereito a decidir como algúns entenden o matrimonio. Decidir unha súa vez e para sempre até que a morte nos separe. Para o BNG, o dereito a decidir non se circunscribe só á realización dunha consulta, aínda que unha consulta sexa un paso necesario no camiño de acadar os objetivos aos que logo me referirei. O BNG non entende a autodeterminación como un acto puntual. Entendémola como un proceso, como un proceso a través do cal un pobo, neste caso o pobo galego, toma conciencia da súa identidade, da súa condición de pobo, da súa condición de nación, e organízase para defender os seus dereitos. Até acadar, e isto é o relevante, a capacidade plena e permanente de decidir libremente sobre os propios asuntos e relacionarse cos outros povos en términos de igualdade e cooperación. Por tanto, o BNG vencelle o dereito de decidir coa reivindicación de soberanía, co recoñecemento en definitiva do povo galego como suxeito político no que ten que residir a soberanía en Galiza. E creo que esta é unha precisión importante, porque hai quen di estar a favor do dereito a decidir, pero se sitúa ante esta cuestión como un simple espectador. Di defender ese dereito e respetar o que decida o pobo no caso de ser consultado, pero non actúa, non se implica como axente activo para impulsar ese proceso. E o recoñecemento do dereito a decidir, do dereito a autodeterminación, como todos os dereitos, non vai caer do ceo. Como todos os dereitos, hai que conquistarlo. Ben, neste sentido, tamén hai xente que entende o dereito a decidir só como un dereito democrático formal. Din que están a favor do dereito a decidir, pero se se lles pregunta que modelo queren para Galiza, que contestan? O que quera xente. Ben, unha resposta que desde o meu punto de vista é reveladora dunha ideoloxía. Se me permitides outra broma, a min esta resposta lembrame a frase de Grove: teño uns principios, son unha persoa de principios, e se non che gustan, teño outros. E por que digo isto? Porque todos temos uns principios, e non delegamos nos demais eses principios. Verdade que se vos pregunto a todos os que estades nesta sala, se debe de haber unha igualdade real de dereitos entre homes e mulleres, ningún de vos contestaría o que queira xente. Verdade que se vos pregunto a todos os que estades nesta sala, se o dereito ao traballo, o dereito a unha vivenda digna, debe estar garantido, ningún de vos contestaría o que queira a xente. Como decía, todos temos uns principios e actuamos en defensa dos nosos principios. Somos demócratas e como demócratas podemos acatar o que decida a xente, pero se estamos en minoría e temos os principios, procuramos traballar para defender eses principios e conseguir ser maioría. Se realmente te vinculas á defensa deses principios como algo relevante, como algo realmente importante, por iso ese tipo de resposta, que modelo queres para Galiza o que quer a xente, denota unha ideoloxía que no fondo os problemas do noso país les importa tres rábanos, se me permitir esa caricatura. Pero ademais, decir, por esta razón, que o modelo que queres para Galicia, o que quera a xente, non só é tanto como non decir nada, sino que revela un xeito de entender o dereito a decidir que mesmo poden cubrir, baixo unha apariencia democrática, posicións imperialistas. E permitideme que ilustre con un exemplo. Lembro-me, hai xa moitos anos, unha entrevista que lle fixeron a Ronald Reagan antes de ser presidente de Estados Unidos. En aquela entrevista, Ronald Reagan pronunciouse a favor do dereito á autodeterminación de Puerto Rico. E eu quedei ca boca aberta. Claro, pero logo seguín lendo a entrevista. E que decía naquela entrevista? Que defendía o dereito á autodeterminación de Puerto Rico, entendía por tal simplemente a celebración dun referendo, e se se facía ese referendo, él iba a defender con unhas e dentes que Puerto Rico se convertira no estado número 51 dos Estados Unidos. En definitiva, con ese xeito de entender a autodeterminación, Ronald Reagan era autodeterminista e imperialista ao mesmo tempo. Quería asimilarse plenamente Puerto Rico aos Estados Unidos. E en definitiva, se entendemos o dereito a autodeterminación, como estou explicando, para impulsar ese proceso de toma de conciencia dun pobo até acabar a capacidade plena e permanente dese pobo a poder decidir sobre os propios asuntos e relacionarse en términos de igualdade e cooperación con outros pobos, é imprescindible fomentar que ese pobo se autoorganice. Que ese pobo, neste caso, no noso caso, pobo galego, se dote de forzas políticas, sindicatos, organizacións sociais propias. E por qué? Porque non se pode acabar a soberanía de organizacións que non son soberanas. Eu creo que é algo total e absolutamente elemental. Nin pode exercerse realmente o autogoverno de organizacións onde os centros de decisión están e situados en Madrid. E permitidme que vos poña un exemplo histórico. A Unión Soviética. A Unión Soviética recoñecía o dereito a autodeterminación dos distintos povos que a configuraban. E ese recoñecemento, non quero infravaloralo, tivo a súa importancia histórica. Porque ese recoñecemento formal do dereito a autodeterminación dos povos que conformaban a Unión Soviética foi, por exemplo, o que permitiu que, tras a desaparición da URSS, xurdisen distintas repúblicas. Pero o dereito de autodeterminación na URSS, en boa medida, era papel mollado. Por qué? Porque a representación política dos cidadáns se trasladaba a través dun partido centralizado, e ainda por riba, no caso da Unión Soviética, dun partido único. O Parlamento letón formalmente tiña moita capacidade de decisión, pero como quen decidían no Parlamento letón eran diputados do PECUS, e estes estaban sometidos ao que decidía o Comité Central do PECUS en Moscú, a capacidade de decisión real do Parlamento letón era total e absolutamente papel mollado. Por estas razóns, desde o punto de vista tan básicas, tan elementais, se realmente se aposta polo dereito de Galiza a decidir, isto debe de conlevar tamén apostar pola necesidade de que o pobo galego se autoorganice en organizacións propias. E aclarado isto, teño que decirvos que o BNG non defende o dereito a decidir porque, como nacionalistas, para nós isto sexa un dogma de fe. Non o defendemos como un dogma de fe. Consideramos que o dereito a decidir é unha cuestión central nos momentos de hoxe, no mundo e no noso país, por cuestións prácticas, pensando no benestar material e no benestar cultural dos galegos e das galegas. E permitídeme que explique por que afirmo isto, contestando a tres tópicos comuns sobre o dereito a decidir. Primeiro tópico, o dereito a decidir vai contra os ventos de historia. Nun mundo globalizado, estas reivindicacións non teñen ningún sentido. Este é o primeiro tópico que nos repiten todos os días machaconamente. Ben, e frente a este tópico, na miña opinión, precisamente nun mundo globalizado, se non tes un poder político propio real, non pintas absolutamente nada. Outros deciden por ti. Explicaba dun xeito enormemente sucinto, pero eu creo que tamén clarificador, o profesor Ramón López Suevos, a unha conferencia que asistir naqueles anos nos que estaba en Erga, nos que era estudante na Facultade de Xeografía e Historia de Santiago, hai xa 30 anos. Ben, López Suevos declarábase, e declarase que o saiba, independentista. Rematou a súa conferencia, abriuse un coloquio, e houve unha persoa do público que levantou a man e preguntoulle: mire, e usted por que defiende a independencia, si no mundo globalizado, en un mundo cada vez más interdependiente, ¿qué sentido tiene la independencia? Fue esto que le preguntó un asistente, y él se limitó a contestar: porque si es independiente, es más independiente. Y efectivamente, por mucho que cada vez exista más interrelación entre los países, por mucho que o exercicio de independencia ou da soberanía sempre sexa limitado, é evidente que tes máis soberanía si tes soberanía a que si non a tes. Si tes máis capacidade de decidir, porque tes reconhecido formalmente o dereito á soberanía, tes máis capacidade de pesar nese mundo globalizado, de non ser barrido. Formulo-vos varias preguntas, e entendedeas como preguntas retóricas. Non vos preguntastes nunca como nunha Unión Europea que se fundamenta desde a súa fundación, cando era nada máis que Mercado Común Europeo, no principio da libre circulación de mercadorías, capitais e traballadores, como nesa Unión Europea é posible que hoxe a pesca galega teña máis dificultades para faenar en augas comunitarias que antes da integración do Estado español na Unión Europea? Como é posible que a flota pesqueira galega dise como progresivamente se iba reducindo a súa cuota de pesca, mentres outros estados veían como a súa cuota se incrementaba? Pois desde o noso punto de vista, a resposta é moi sinxela: porque outros deciden por nós. Nunca vos preguntastes como é posible que aquí en Galiza tivéramos hasta 1 de xaneiro deste ano 2015 o único esteleiro existente en Europa o que se lle prohíbe construir buques por unha decisión política, porque presuntamente ese esteleiro recibiu axudas públicas que contraveñen as normas europeas de libre competencia, cando hai outros esteleiros en Europa que recibieron axudas públicas e non se lles impuxo tal limitación. Pois a resposta, desde o noso punto de vista, é moi sinxela: porque outros deciden por nós. Sempre poño un exemplo que me parece moi elocuente, un exemplo de Noruega. Noruega, como Galiza, é un país no que a súa economía ten unha importancia estratégica a pesca e o sector. Resulta que Noruega non forma parte da Unión Europea, pero é un país soberano, e preocúpase, cando negocia ca Unión Europea, de defender os seus intereses estratégicos. E que pasou en todo este tempo? Que o sector naval noruego cada vez pesa máis en Europa, o sector pesqueiro noruego cada vez pesa máis en Europa, o contrario que en Galiza. En definitiva, cos países, no fondo, pasa o mesmo que coas persoas. Unha persoa non é madura, non é adulta de verdade, até que se emancipa dos pais, até que se independiza dos pais, en definitiva, por moito que queira os pais e siga tendo unha relación estreita con eles. Para ninguna persoa é doado dar ese paso. Emanciparse dos pais significa ter que gañarse a vida, responsabilizarse por un mesmo. Por tanto, non é un paso doado, pero é un paso imprescindível se unha persoa quere realizarse, se unha persoa quere materializar, levar á práctica o seu proxecto de vida. Pois cos países, cos povos, pasa exactamente o mesmo. Se un povo non se responsabiliza do seu futuro, simplemente ese povo non ten futuro. E para responsabilizarse ten que ter ferramentas, ten que ser soberano. Quizás por esa razón Por moito que vivamos nun mundo cada vez máis interrelacionado, cada vez máis globalizado, a tendencia no mundo, frente ao que nos din os que repiten continuamente ese tópico que facía antes alusión, é que no mundo cada vez haxa máis estados. En 1945, por exemplo, cando se fundaron as Nacións Unidas, o número de nacións que integraban as Nacións Unidas era de 45. Agora xa superan as 190. En Europa, nos últimos 20 anos, surdiron 12 novos estados independentes. E ademais, en Europa, a realidade demostra que son precisamente os estados de tamaño máis pequeno os que teñen mellores índices de benestar. Entre outras cousas, porque o seu tamaño permite facer políticas de redistribución da riqueza nesas sociedades máis eficaces, e o seu tamaño tamén lles permite defender de xeito máis eficaz os intereses dese país nos foros internacionais, frente a realidade de estados de moita máis dimensión como o Estado español, que teñen intereses internos en conflicto, e polo tanto unha defensa colectiva de todos esos intereses nos foros internacionais é máis difícil de facer. Puse un exemplo antes da nosa pesca, podería poñer o exemplo do noso agro. Que pasou en boa medida coa nosa pesca e no noso agro cando o Estado español se integrou na Unión Europea? Pois que o Estado español nas negociacións privilexou a defensa dos intereses da agricultura mediterránea porque tiña máis peso na economía do Estado español a costa de sacrificar os intereses do sector primario galego. Un exemplo como estados de grande tamaño difícilmente van poder defender con eficacia todos os intereses en foros internacionais porque existe unha diversidade de intereses moito maior no seu ámbito interno. Cal é o segundo tópico a respecto de los que consideran que ningún sentido reivindicar o dereito de decidir ou non é o momento? Pois o segundo tópico é que coa crise isto agora non toca, que as prioridades ante a crise son outras, que as prioridades non son cuestións seica de carácter identitario. E eu, os que así opinan, digolles que a defensa da soberanía é moito máis que unha cuestión identitaria. A defensa da soberanía ten a ver co comer, ten a ver co benestar básico das persoas. Pero ademais, a defensa da soberanía precisamente ataca as causas que provocaron esta crise e as consecuencias que esta crise está tendo para Galiza. Porque vivimos non só unha crise económica, vivimos tamén unha crise política. O propio concepto da democracia está en crise. E por que está en crise o concepto de democracia nestes momentos? Entre outras cousas, pola transferencia de soberanía. Algo que nos está enseñando a situación actual é que nunca, dun xeito tan claro, tan palmario, a ausencia de soberanía conduce na práctica a ausencia de democracia. Senón, que está pasando en Europa? O que está pasando en Europa, en boa medida, é a consecuencia da transferencia de soberanía desde os estados a instancias que se escapan total e absolutamente do control democrático. Instancias donde o que prevalece a hora de tomar as decisións non son os intereses dos povos, sino o que prevalecen son os intereses das grandes oligarquías. E isto só se pode corregir renacionalizando políticas. Só se pode corregir recuperando para os estados as ferramentas que antes tiñan para orientar a economía, para influir na orientación da economía para que esta realmente sirva o interese xeral e para distribuir a riqueza existente. Isto, por poñer un exemplo, se falamos da actualidade política, parece telo moi claro Siriza, se falamos de Grecia. Isto parece telo moi claro Podemos para España, por poñer un exemplo, pero eu fago unha pregunta: se isto é así para España, con moita máis razón o será para Galiza? cando resulta que o noso povo non ten ni siquiera recoñecido formalmente o dereito á soberanía, e cando resulta que en Galiza vivimos dúas crises, porque a crise económica actual superponse sobre a crise estructural que vive o noso país desde hai décadas froito da nosa situación de dependencia económica. E cal é esa a consecuencia desa situación, desa superposición da crise que estamos vivindo ca crise estructural que vive o noso país froito da nosa dependencia? Pois a consecuencia é sinceramente que Galiza corre o risco, se non invertimos esta tendencia, de acabar convertíndose nun auténtico deserto económico e poboacional. Mirade, en Galiza, hoxe en día, xa hai máis persoas que viven dunha pensión, que viven do subsidio do desemprego, que viven dunha prestación, que persoas que vivan do seu traballo. E isto enlaza co terceiro tópico, que quero responder. E é o tópico de que unha Galiza soberana non é viable, de que os galegos e as galegas non podemos valernos por nós mesmos. Cando os datos o que demostran precisamente é que o que pone en perigo a nosa viabilidade, a nosa supervivencia como país, a nosa incluso supervivencia como sociedade, é precisamente a actual situación, é precisamente a dependencia que sufre este país. E sigo coas preguntas retóricas. Que futuro queremos para Galiza? Un futuro onde só unha minoría da sociedade pode vivir dignamente do seu traballo, como xa está acontecendo? Un futuro onde a mocedade no ano 2000, estos son dados reais, representaba a cuarta parte da poboación ocupada e agora representa pouco máis dun 10%. Un futuro, e isto vedelo vos todos os días, onde xa se asume como se fose normal educar os nenos e as nenas para informarlos para emigrar. Ese futuro que queremos para un país. Un país así é viable. Unha sociedade así é viable. Pois se queremos, amigos e amigas, outro futuro, temos que responsabilizarnos. Os galegos e as galegas temos que decidir por nós. Porque ademais vivimos nun país que ten imensas potencialidades, se nos dotamos das ferramentas que permitan esas potencialidades poñelas ao servizo do noso progreso colectivo, do noso progreso como sociedade. Moitos dos problemas económicos que ten Galiza derivan de que os galegos e as galegas non temos capacidade de decisión sobre aspectos chave da nosa economía. Mirade, cando eu era cativo, lembro-me que se decían os libros, que me decían meus pais, vos seguro que tamén tedes esa lembranza, que Galiza era a despensa de España. Temos a sorte de vivir nun país, nun mundo onde hai centos de millóns de persoas que ao cabo do día non teñen un bocado que levar a boca. Temos a sorte de vivir nun país que ten capacidade para producir moitos máis alimentos dos que necesita polo seu autoconsumo. Pero que está pasando? Pois o que pasa é que a maioría dos alimentos que consumimos xa os galegos e as galegas son importados, e resulta que Galiza está á cabeza de Europa en superficie agraria abandonada. En superficie agraria que non ten aproveitamento económico, que está improductiva. E isto, en boa medida, foi froito de políticas ditadas desde fora, que, por exemplo, foron expulsando o noso sector leiteiro, un sector básico no sostemento rural galego, foron expulsando do mercado, ou foron expulsando a nosa pesca do mercado. Pon outro exemplo. Nun mundo onde a disponibilidade de enerxía ten un valor estratégico fundamental para o desenvolvemento dunha economía, resulta que Galiza, por exemplo, produce moita máis electricidade da que necesita para o seu autoconsumo. O 40% de electricidad que producimos en Galicia destínase a abastecer as necesidades de aprovisionamento energético de outros mercados. Pero que ocurre? Ocurre que o Estado español ten unha política energética, en virtude do cal, fixa unha tarifa única para o conxunto do territorio do Estado español. Que significa isto? Pois o que significa, na práctica, é que nós pagamos a electricidade moito máis cara para que outros a paguen moito máis barata, porque o que máis encarece o precio da electricidade é o transporte. Non pode costar o mesmo a electricidade producida na central térmica de Meirama e trasladada aquí a Coruña que producida na central térmica de Meirama e das Pontes e trasladada a través de líneas de alta tensión a Madrid. En definitiva, unha política que impide que Galiza poida aproveitar esa especialización productiva, a súa condición de gran xerador eléctrico, como un factor para o propio progreso do país. E cal é a consecuencia? Pois a consecuencia é que históricamente Galiza tivo que asumir os enormes costes sociais e ambientais desta especialización productiva, múltiples vales do noso país anegados para construir centrais hidroeléctricas e, polo tanto, sin poder ter outros aproveitamentos económicos, as nosas minas de lignito esquilmadas para alimentar centrais térmicas, nos tendo que apandar cachuvia ácida en algunhas zonas de Galiza. Temos uns índices de chuvia ácida entre os máis altos de Europa, e, mentres tanto, os beneficios desa actividade productiva emigraron. Prácticamente 6.000 millóns de beneficio neto das eléctricas no ano 2013, 6.000 millóns. Mentres acontece isto, case 200.000 galegos e galegas, o 18% da poboación, está en situación de pobreza energética, ten serias dificultades para chegar a fin de mes podendo pagar a factura eléctrica, e hai empresas en Galiza que corren o risco de desaparecer porque non poden pagar a factura eléctrica. Mirade, outro exemplo. Para unha economía é fundamental ter capacidade de aforro. E creo que ninguén discutiu nunca a cultura de aforro tan arraigada que teñen os galegos e galegas. Pero sabedes o que está pasando? Que o noso aforro emigra. Dou vos datos do Banco de España. Non son datos do Banco Nacional Popular, do Bloque Nacionalista Galego. Son datos oficiais do Banco de España. No conxunto do Estado español, por cada 100 euros depositados nos bancos, hai 123 en créditos concedidos. Eso, entre outras cosas, si me permitides o paréntesis, significa que os bancos españoles siguen endebedándose na medida en que conceden máis crédito que o volumen total de depósitos. Pero quedadevos coa cifra. Por cada 100 euros depositados nos bancos, no Estado español, hai 123 en créditos concedidos. En cambio, en Galiza, por cada 100 euros depositados nos bancos que operan en Galiza, por cada 100 euros que teñen en depósito os galegos e as galegas, só se destinan 84 a concesión de crédito no noso territorio. Según os datos do Banco de España, estamos a cola do Estado español na ratio créditos-depósitos, que somos os que menos crédito recibimos en relación aos depósitos bancarios que temos, e estamos tamén a cola na ratio crédito-poboación. Somos os que menos crédito recibimos en relación ao peso poboacional que temos. Por iso necesitamos tamén poder decidir sobre o noso aforro, ter ferramentas propias como unha banca pública galega que canalicen o aforro dos galegos e das galegas a investir, crear riqueza, crear emprego no noso país. Pero mirad, o mesmo pasa con nosos impostos, pese a esa idea que pretenden instalarnos de que Galiza vive da solidariedade do Estado. Resulta que o Estado español transfire a Xunta de Galiza para a xestión dos servicios e das competencias que ten asumidas, ou inviste en Galicia, cando falamos daquelas cuestións que son competencias previas ao Estado, moito menos do que recauda en Galicia por os distintos conceptos impositivos. Aproximadamente a media, se facemos unha serie histórica dos últimos 15 anos, é que hai un desfase en perficio de Galicia de 3.000 millóns de euros o ano. Por poñer un exemplo, en Euskadi, que ten un sistema de financiamento autonómico distinto, un modelo casi de soberanía fiscal, pues resulta que en Euskadi todas as empresas que operan en Euskadi devengan o imposto de sociedades en Euskadi a Facenda Vasca pola parte que corresponde a actividade económica desenvolvida no País Vasco, incluídas empresas galegas, empresas con sede social en Galiza. E en cambio en Galiza, que pasa? Que incluso empresas con sede en Galiza ou que teñen os principais centros de producción en Galiza, chámese Inditex, chámese Citroën, chámese Unión Fenosa, chámese Navantia, non devengan un imposto de sociedades en Galiza, devengano en Madrid. Non ten ninguna repercusión na nosa facenda. Facendo un cálculo conservador, si falamos só do imposto de sociedades, a territorialización deste imposto reportaría a Facenda Galega 1.000 millóns de euros o ano. Ben, por iso tamén necesitamos poder decidir sobre os nosos impostos para que o diñeiro dos impostos dos galegos e das galegas sexa reinvertido en Galiza e contribúa a crear progreso e riqueza en Galiza. Pero remato con un último exemplo. Temos un idioma propio. E frente aos tópicos que pretenden instalar os enemigos do galego, resulta que ter un idioma propio, aparte do seu valor cultural, porque non todo é medible en términos económicos, tamén está o benestar cultural, o benestar espiritual, que forma parte fundamental do benestar das persoas. Pero aparte disto, ter un idioma propio tamén ten un valor económico. O galego podería ser unha ventá de oportunidades para comunicarse coas 250 millóns de persoas que falan galego-portugués no mundo. O galego podía servir de soporte a unha importantísima industria cultural, a unha importantísima industria da comunicación que xerase riqueza e traballo no noso país se aproveitásemos como unha ventá de oportunidades para relacionarnos con ese mundo galego-portugués falante que o integran nada máis e nada menos que 250 millóns de persoas no mundo. En todos os países desenvolvidos o peso da industria cultural, da industria de comunicación na súa economía cada vez é máis relevante, cada vez é maior. Pero xa sabedes cal é a situación. Pese a esa venta de oportunidades, o noso idioma cada vez ten menos falantes, a produción cultural en galego pouco menos que está en proceso de demolición, froito, pois, da nosa dependencia, froito tamén, hai que decirlo, de termos en Galiza un simulacro de goberno galego que actúa como brigada de demolición a hora de destruir o noso país. Por iso, amigos e amigas, para o BNG, a defensa da soberanía é moito máis que unha cuestión identitaria. Unha cuestión que ten a ver co progreso, co benestar dunha sociedade, co progreso, co benestar dos seus cidadáns. E é unha cuestión de supervivencia. Se non invertimos esta tendencia, para iso necesitamos ferramentas para poder decidir por nós propios, simplemente a supervivencia da sociedade galega está objetivamente ameazada. E sin ningún ánimo de polémica, creo que isto hai algúns que parece que non o queren entender. Hai pouco leín, permitidme que faga comentario de textos tamén sobre a actualidade, unha entrevista en El País de Galicia, vou citar o medio, con Carolina Descansa, unha persoa que algúns medios presentan como la gallega de Podemos. Ben, Carolina Descansa. Que decía Carolina Descansa nesta entrevista? Permitidme que o lea textualmente, porque a verdade é que me impactou a súa reflexión. La gente no se levanta por la mañana preguntándose por lo que es Galicia. Se pregunta si va a poder poner la calefacción, o no va a poder pagar la factura, si va a tener que marcharse de su país para trabajar, si la van a desahuciar. Bien, yo tengo que deciros que es cierto, es cierto. Pero mira, ainda me considero novo, tengo cierta lembranza dos últimos años del franquismo. Y es que lo mismo acontecía en los últimos años del franquismo. La inmensa mayoría de la gente, hagas una minoría muy politizada, la inmensa mayoría de la gente, a su preocupación cuando se levantaba, no era si había que derrocar el régimen de Franco y había que instaurar una democracia. Para la inmensa mayoría de la gente, a su preocupación era llegar a fin de mes, era poder pagar la educación de los hijos las fillas. No se levantaba por la mañana ya pensando que había que derrocar a dictadura. Pero a pregunta non é esa. A pregunta é a seguinte: acabar coa dictadura non era necesario para intentar que a xente tivese ferramentas para que as políticas públicas atendesen as súas necesidades? Eu creo que sí, non sei vos que opinades. Acabar coa dictadura non era necesario para intentar que a xente tivese as ferramentas para intentar construir un modelo social máis xusto? Eu creo que sí, creo que era un paso necesario para intentar avanzar nesa dirección. Pois o dereito a decidir é exactamente o mesmo que teñamos capacidade de decidir sobre os nosos propios asuntos, é imprescindible para termos as ferramentas que nos permitan construir o benestar colectivo. Trátase de algo tan sinxelo como eso, como termos dereito ao futuro. Pero ademais, permitideme que acabe, antes de dar paso ao coloquio, cunha reflexión. O estado das autonomías está en crise, e está nunha crise total e absolutamente irreversible. Eu sempre fago unha reflexión, ainda que non goste de citarme, porque son bastante máis modesto que para facer esas cousas. Pase o que pase co modelo de Estado, pase o que pase co proceso aberto en Cataluña, pase o que pase co proceso que máis cedo que tarde se vai abrir en Euskadi, estou convencido de que, como mínimo, o povo catalán e o povo vasco van ampliar claramente a súa capacidade de decisión. Ben? E a sociedade galega que aspira a incorporarse ao tren de La Rioja, da Comunidade Autónoma de Madrid, cando necesitamos ainda máis que o povo vasco e o povo catalán termos capacidade de decisión sobre os nosos propios asuntos para invertir esa tendencia suicida na que está inmersa esta sociedade. Pero que ademais ese modelo de Estado en crise só ten objetivamente dúas saídas desde o meu punto de vista. Non son capaz de poñer data, pero creo que o Estado español só ten dúas saídas históricas: ou rompe como actual, o actual Estado unitario, ou reformúlase radicalmente desde o pleno respeito á súa realidade plurinacional. En ese escenario, amigos e amigas, eu creo que como país nada máis que temos dúas opcións: a opción de estar condenados á irrelevancia política como povo, e a irrelevancia política, o problema que conduz a irrelevancia económica e a irrelevancia social, ese é o problema, ou ben temos outra saída: a saída da liberdade, a saída de como povo sermos os verdadeiros protagonistas da nosa historia e os verdadeiros constructores do noso futuro. Pois esa é a saída pola que aposta o BNG. Moitas gracias. Bueno, vamos a participar todos na parte que nos toca, eh? Pero o primeiro termo vai a ser o noso compañeiro que está aquí con o senhor Corrado. Vamos a ver. Ese que ves como político, como filósofo, tanto reivindicas o de hecho decir que participo, no es lo político, lo que yo participo. Casi con todo lo que he falado, participo. Yo con la Unión Soviética teníamos que debatir los esposos. Pero vamos a decir que participo. El voto de menos, claro, es parlamentar, evidentemente es como político, pero un poquito, no sé cómo pasó. Con derecho a decidir también no es simplemente político, es decidir sobre el sistema económico en qué queremos vivir. Porque si solamente oponemos en el ámbito político territorial, pues mira, o diálogo que está habiendo entre la oligarquía europea y norteamericana para transnacionales, hay TTP, en donde las empresas, las grandes transnacionales, son las que van de la soberanía, más que los estados, pues quedamos haciendo un poco de sacrificio. En la reflexión, ahora como si yo tuviese simplemente no oído político, trabajaría eso. Pero bueno, no te pido que decir que tuvieses un poquito, tuvieses... Vamos a ver, yo defiendo derecho a decidir en todos los ámbitos. Defiendo derecho a decidir libremente de una mujer sobre su cuerpo, si quiere tener un hijo o no. Defiendo o derecho a decidir de una sociedad sobre o sistema económico que considera más acaído para sus intereses. O sea, pasa que estamos a falar, ainda que esté de moda ese rótulo pois máis propagandístico de dereito a decidir do que históricamente, tradicionalmente se entendeu por dereito a autodeterminación. Pero en calquer caso, facer posible outro modelo económico, facer posible outro modelo social, é que está total e absolutamente vinculado a ter soberanía. Vamos a ver, intentei, fui o mellor porque tiña medo de ser excesivamente extenso, entón o mellor en algúns apartados fui demasiado ametrallador, a coca vos pido a todos perdón, pero intentei nunha parte da miña intervención desenvolver esa idea. Como se está construindo a Unión Europea? Pois houve unha transferencia de soberanía a instancias superestatais, pero son instancias superestatais que na práctica non emanan directamente da vontade dos povos e se escapan do control democrático. E cal é a consecuencia? Que as multinacionais imponen as decisións e os seus intereses. Polo tanto, se queres facer fronte a ese modelo, o modelo neoliberal, falemos claramente, se queres apostar por outro modelo de sociedade, se queres apostar por outro modelo económico onde o público non sexa pecado, onde poida haber unha banca pública, onde os servicios públicos en vez de irse degradando e privatizando progresivamente pois se fortalezan e se expandan, onde sectores económicos de importancia estratégica para o desenvolvemento económico poidan estar en mans públicas. Falei por exemplo na miña intervención de electricidade, pois a electricidade, por poñer un exemplo, creo que foi clarísimo. Pois para facer posible eso, o que hai é que revertir esa tendencia, renacionalizar política e, polo tanto, apostar pola soberanía. E insisto, se esa reflexión eu creo que é de aplicación hasta para o propio Estado español, con moita máis razón para nós, que non temos un autogoverno real, ¿no? Por lo tanto, é imprescindible para construir outro modelo de sociedade. Eu non quero que Galicia sexa un país soberano, pois para que sexa un país onde exista unha minoría enriquecida e unha inmensa maioría empobrecida. Non quero que Galicia sexa un país soberano para, en definitiva, que sexa máis do mesmo, sino para que como galegos e galegas, como sociedade, teñamos as ferramentas para construir un modelo de sociedade distinto e máis xusto. Por lo tanto, para superar tamén o actual modelo económico. Porque realmente os enemigos do sistema son os nacionalismos. Pero digo os enemigos do sistema para o sistema. Eu pido a todos que fagades unha lectura crítica dos medios de comunicación, que son sistemas. Eu pido vos que teñades presente que cando vedes a 4, cando vedes a 5, estades vendo a televisión de Berlusconi, porque Mediaset, o principal accionista, é Berlusconi. Quero que teñades presente que cando vedes Antena 3, que cando vedes a Sexta, estedes vendo a televisión do Grupo Planeta, do señor Lara, quero que teñades presente. Eu vexo esas televisións, vexo que son moi condescendientes, incluso con movimentos de novo tipo, que sei que son rupturistas, pero os nacionalistas sempre son os malos, claro, porque o sistema ten tan claro que o enemigo son os nacionalismos. Porque precisamente fortalecer os espacios de libre decisión é construir diques contra as injusticias e desigualdades brutais que provoca o proceso de globalización. Atén vai a liña de flotación do proceso de globalización, que como eufemísticamente se chama desde hai décadas, o que antes se chamaba imperialismo económico, para entendernos. Ben, entón, o que te planteas é total e absolutamente de acordo, que eu estou co dereito a decidir en todos os ámbitos, pero reclamo o dereito a decidir dos povos, para que os povos teñan ferramentas para construir un modelo económico e social realmente alternativo ou existente. Por eso para mí son dúas cousas íntimamente vinculadas. No, pero é simplemente unha puntualización. No, pero sí. Agora reafirmamos, me caí un debate contigo sobre a Unión Soviética. Pero nada máis, non é? Daquela vamos a ver si alguén máis quere participar. Mira que Vicenta e os outros dos compañeros, como, perdón, na manifesta os que están imputados. Si, pero vamos a ver. Exactamente así. Exactamente. As forzas policiais parece que teñen os nacionalistas como ovella negra, Sí, pero eso que anuncio é unha cousa enormemente grave. Eu pido vos a todos, se me permitides esa expresión, estar alerta. Estar alerta. Vamos a ver, o que pasa con Paulo Carballada, o que pasa con Rubén Cela, é algo que sufrín eu nas miñas carnes, pero que tiven a grande sorte de topar con su irrazonable que me deu a razón, e como un atestado policial foi manipulado. Houve un primeiro atestado no que a mí non se me imputaba ningún feito delictivo, pois para intentar impedir o desafiuzamento de Aurelia Rey aquí na Coruña, pero pasados dos meses houve un novo atestado onde, de non imputárseme ningún feito delictivo, pois me imputaba pois cabecilla, alentador, desacato a la autoridad, llamar a la gente a la violencia. Vamos a ver, no, de verdad, pero que no, esto que fue así. Hubo una vista, y os suiz concluyo, las contradicciones entre los atestados y las contradicciones que manifestaron las autoridades gobernativas, que se manipulara un atestado para fastidiar. Estamos ante unha cousa gravísima. Ben, e con estes compañeros pasa exactamente o mesmo. Eu estive nesa protesta, nesa protesta contra a visita da Merkel, e o que se lles imputa e o que pasou é que calquer parecido que a realidade, pura coincidencia. Pero cal é o problema de fondo? O problema de fondo é o que está pasando, e isto non deixa de ser un síntoma do que está pasando, e vai pasar aínda moito máis que a lei Mordaza, que a reforma do Código Penal que queren introducir, e é que queren transformar a conflictividade política, a conflictividade social, fronte da crise tan brutal que estamos vivendo e das políticas tan insultas que estamos padecendo, pretenden transformala nunha cuestión de orde pública. E por lo tanto a resposta é a sanción, a represión e o amedrentamento. En ese sentido, porque decía que como sociedade creo que estamos, que hai que estar alerta. Eu estou ca boca aberta de como se pretende instalar na sociedade unha paranoia securitaria a raíz dos feitos execrables, gravísimos, etc. de Francia. pero como todo eso está dando pie ahora a una auténtica paranoia securitaria para abrir o terreo para que a resposta a calquer manifestación da conflictividade que existe na sociedade sexa a sanción, a represión e o recorte de libertades. En ese sentido, pues efectivamente, gravísimo o que se lle imputa a Rubén Cela, o que se lle imputa a Paulo Carballada, a outro compañeiro, pero é parte dese proceso. Por lo tanto, creo que como sociedade temos que estar enormemente vixiantes. A mí. Sí. Sí. Eu creo que a Unión Europea é un monstro antidemocrático. Eu non me canso na repetición. Porque en todas as cousas o capitalismo actual é incompatible con a democracia. Eu creo que a articulación da Unión Europea expresamente adopta as funcións do FMI, o Banco Mundial, os organismos, pois é. Sempre digo a FMI é o Comité Central do Sistema Capitalista, non? Pois, creo que o que está controlado en Europa de esa forma antidemocrática, e por lo tanto, que podía en Europa de centro para algo de Europa, creo que es un poco negativo para todo. Yo creo que por lo menos dos países o con aquí digamos nuestras alternativas. O sea, formamos a Unión Europea, cosa que no quiero que ni lo digo sencillamente, salvo gobernes en España, gobernes carbonera en España, con todo el mundo, y la izquierda real gobierna en todo el mundo. Se podría cambiar seguramente a la Unión Europea. Y para que la Unión Europea más pobre. Pero yo creo que la situación actual es imposible, y luego a mí me sorprende que sea la mía incluida, y lo lógico, que no digamos que es el problema. No, es que la soberanía, sin moneda, sin capacidad, sin moneda, es muy Europa antidemocrática, es que imposible, imposible no, pero es muy difícil, la administración es muy difícil. Vamos a ver. Un gobierno de Brocchi de se quiso aprobar el Estatuto Autónomo. Porque se negó, por tanto era imposible, porque no había aprovecharse para dejar el propio una parte de esa. Es decir, ninguém obligó a Galicia, digo a izquierda. No movilizarse ni comunicando a Galicia para presionar a derecha centralista para conseguir la votación. Se perde la selección, ven o PP, ya sabemos que había podido PP, lo vamos a explicar. Y los nacionalistas y la izquierda están paralizados en un tema tan importante como que Galicia no tiene descolgada, lo que tiene que llegar. Que seamos la rúa, pero no todos los principales, por tanto. Y a mí lo que me sorprende es que estemos de acuerdo en que esas cosas se han evitado, pero no, el problema con eso sería simplificado por la gran madreña, ¿no? No, no beso la situación de la ciudad sin desnacionalismo. Na cara de una movilización que se hace muchas cosas. Y no dejo que las cambios que hubo den alternativas claras ciudadanas. Y bueno, ante esta barbarie que estamos viviendo, ¿qué es la alternativa? Pues tenemos que dar una alternativa. Y claramente hay que decir, ante la barbarie, ¿qué hacemos? Socialismo democrático. Capitalismo no sé qué, lai no está nunca, porque así que ante esto algo que hemos tenido, y además de, a ver, de las alternativas, sí, inversión pública, no sé qué tal, está muy bien, por supuesto, no, no es nuevo, y más competencias, etc. hay que decir que esto está ocurriendo porque hay un sistema capitalista brutal que trató de trabajo. Y este sistema hay que decir que esquema no levando y tenemos que ir a otro esquema, tal. Sí, vamos a ver, hay moitas cosas que dixeches que coas que estou de acordo na caracterización que faz da Unión Europea de unha construcción total e absolutamente antidemocrática. Moitas veces se nos fala do modelo social europeo. Se analizamos a historia, veremos que o modelo social europeo é anterior ao desenvolvemento da Unión Europea, e realmente a Unión Europea nace para ir cargándose o modelo social europeo. Objetivamente, así, e polo tanto, frente a esa situación, creo que hai que apostar, sabemos que non é en absoluto fácil e que hai que ir paso a paso por construir outro modelo de Europa. Un dos tópicos, xa sei que ti non eres nacionalista, nin tes por que selo, non é obligatorio, pero un dos tópicos que se di tamén sobre o nacionalismo, que nos queremos illar do mundo. Non nos queremos illar do mundo, queremos relacionarnos con todos os povos, pero queremos que sexen relacións en términos de cooperación e de igualdade. Por lo tanto, imprescindible contraponer ese modelo de Unión Europea outro modelo realmente democrático, realmente social e construído realmente a partir dos povos. Con respecto ao euro, vamos a ver, eu parto da consideración de que non milito nunha organización perfecta, de que moitas veces cometemos erros, temos defectos, temos cousas que mellorar, temos cousas que corregir, pero creo que por desgracia vivimos tamén tempos donde a xente non ten memoria, de verdad, perdón pola simplificación, pero creo que en xeral a xente non ten memoria. Pero cando o Estado español deu pasos para integrarse no euro, a única forza política en Galicia que se opuso, explicou o porqué e fixo campaña explicándolle a sociedade galega os perigos que eso tiña, foi o Bloque Nacionalista Galego. E nos caiu, de verdade, un chorreo impresionante. Aquí están estos aislacionistas que están en contra de relacionarse con el mundo, que quieren volver al patacón, pero eu lembro perfectamente, porque milito do Novenega desde a fundación, dixo o teu amigo Parro de que sou membro fundador, teño que dizer que sou membro fundador con outros 1500 que fomos os que participamos na fundación. Non tive máis protagonismo que ese, non quero atribuirme méritos que non me corresponden, pero joder, milito no nacionalismo desde 17 anos, lembrome daquela campaña e o que nos costou desenvolvela con o chorreo que nos caía, porque éramos, ay, aí están estos antediluvianos, estos trogloditas, estos montarás. Y efectivamente, ahora se está viendo a consecuencia do euro, a consecuencia de que algo tan importante, xa non falo de Galicia, que por desgracia nunca tivemos moeda propia, porque nunca fomos soberanos, falo do Estado español, algo tan importante para influir na orientación da economía, máis nun contexto de crise como a política monetaria, que este residenciada no ámbito do Banco Central Europeo, manda carajo, efectivamente, ao servicio da banca alemana, claro, sin caer en simplismos. Hai anos, cando había unha crise, cal era un recurso básico para intentar sair da crise? Devaluar a moeda. Bueno, era moi negativo para aquel que quería importar un Mercedes de Alemania, pero devaluando a moeda conseguías incentivar as exportacións, conseguías atraer turismo, e eso podía ser un motor da recuperación. Agora non se pode facer eso. En que consiste a devaluación? No que está vivindo todos. Devaluación salarial sistemática. Non se pode devaluar a moeda, devaluación salarial sistemática. Que é unha política monetaria única, nun ámbito con países con un grado de desenvolvimiento, con unas características económicas tan diferentes, como por poner un ejemplo, Alemania y Grecia, es que es imposible de conciliar. ¿Y qué es la consecuencia? A ruina del sur de Europa. Pero claro, eso venerado, díselo en un momento, de verdad, de cuando había que decirlo, de aquella, pues ahí están esos montaraces, esos trogloditas, esos aislacionistas que no quieren la modernidad y no quieren relacionarse con el mundo, claro. Ahora, o Benegá, ten dicho públicamente, y están sus documentos, que eso es algo que hay que analizar y que hay que debatir. Porque ¿cuál es el problema? Que metidos en la trampa, salir de la trampa es muy difícil, claro. Porque ahora, una vez que existe la moneda única, los instrumentos de chantaje que ten los grandes poderes financieros, que ten el Banco Central Europeo, que ten la Unión Europea, y que son múltiples, y por lo tanto dar ese paso también tengo sus riesgos y una cosa que hay que analizar. Ahora, nos consideramos que un debate que hay que dar sin ningún tipo de complejo. Bien, vamos a ver, y luego ya para rematar, para no extenderme mucho, coincido contigo en la necesidad de que imprescindible una movimentación social por algo tan fundamental como que estamos comentando, como que Galiza no perda o tren. Bueno, ¿cómo conseguirlo? Bueno, creo que no abonda que abontade, hay que acertar. Creo que también como nacionalistas, ahora falo en nombre de Benegá, pues tenemos que aprender a hacer mejor las cosas. Hay gente que puede percibir que cuando Benegá fala de derecho a decidir, fala de soberanía, está falando de abstracciones, está falando de cuestiones estratosféricas y que no tienen nada a ver con que son las necesidades reales de las personas. Pues bueno, creo que tenemos que aprender a ser más didácticos, a trabajar más en diálogo permanentemente con la sociedad, pues para eliminar ese prejuicio y para que la gente comprenda que cuando hablamos de esto no estamos hablando de abstracción, no estamos hablando de cuestiones estratosféricas, estamos hablando de cuestiones que tienen a ver con sus necesidades, pero en la necesidad de asentar conciencia social y crear esa movimentación nacional. Coincido totalmente. Como coincido totalmente en la necesidad de que hay que superar este sistema y que hay que apostar por otro sistema. Ahora, entrar a profundizar las características de ese sistema, creo que eso ya sería para un otro debate de dos horas, dejámoslo para otro día, pero vamos, no entiendo ningún. A ver. Sí, sí, sí. Quiero comentar un punto de ironía sobre migración. Después a. Eu penso que todo galego tiña que traballar fora por lo menos un tempo da súa vida. Todos, sin excepción. Por que? Porque cando pasamos per Galiza e vamos ou a Venezuela ou a Australia ou a Suiza ou a Alemania, botamos de menos a Galiza, construímos centros galegos, a nosa terra, a Morriña, etcétera, etcétera. Pero cando estamos aquí somos destructivos e autonegativos. E por aí os únicos que nos están levantando a moral, que se digan, el sursigo así máis ou menos que facemos, que non facemos. Perdón, o BNG prácticamente, ou si prácticamente, cada día está facendo un acto en Galicia. Actos preciosos. Por exemplo, ante onde foi o Dreax, no 65 aniversario de Cartelau, un acto maravilloso, 50 personas, un certame, unha reunión, un percurso, un roteño. Cada día o BNG está facendo cousas, está levantando a nosa moral. No momento, é un respeto que podemos ou deixamos ou marías altas, ou vivas ou mortas, ou que parece moi ben, porque todo o que se xa botar abaixo é un percorre, pero ninguna cousa. A mí, os problemas de Alcalá de Henares, que parece que parla ou de Podemos, van salir aí con mayoría absoluta, porque non fomos unha que era 600 kilómetros. Pero Venega está facendo desde o Rías Ordineiro, desde o Rianco a Canallo, e desde a Coruña, como un ser, ou actos que están, sobre todo é o primeiro paso, fomentando a nosa dignidade, con o noso amor, a nosa terra. E como consecuencia, virá o resto, a autodeterminación. Porque unha autodeterminación que venga competida, por exemplo, por Madrid, e que pone a nos más dos ladróns, nas más dos ladróns, do PSOE, aquí xa o Pablo Ironía, no principio da autodeterminación, que poña nas más dos gobernantes que temos, aquí, e ali, e acolá, seixa en Europa, seixa en Madrid, ou seixa en Santiago de Compostela, os nosos dereitos, os nosos impostos, os nosos aforros, pois, non sei se son partidarios de esa autodeterminación, para que robando antes para que roben después. No, era cuestión de quién me vaya a administrar esa cosa, nos vamos a administrar esa autodeterminación, caso seamos conscientes y sea un trabajo. Yo me negado, no me vais a hacer, sino que está partiendo de aumentar a nuestras debilidades el amor por la nuestra tierra y por la nuestra. Porque en realidad puede ser no o mejor país del mundo, que tampoco lo peor. Igual que a mí ya no es más hermosa, ya va a ser mi casa, pero a mí ya no tolero que ni. Me pienso que ni intento es que estamos aquí. Sí, no, vamos a ver, simplemente una referencia que tiene Sánchez, ¿no? Parte de mi intervención construida intentando contestar a tópicos que se pretenden instalar, ¿no? Otro tópico es que o nacionalismo se cura viaxando. Eu coñezo que moita xente que se fixo nacionalista viaxando e emigrando, e aquí temos algún exemplo, ¿eh? De xente que se fixo nacionalista cando tivo que emigrar e coñeceu outras realidades, entre outras cousas. Porque se vas polo mundo, e eu tampouco é que viaxase moito, pero algo viaxei, verás que non hai país que construiu o seu progreso, o seu benestar, desde a negación do propio. Claro, aquí, como somos unha colonia, levaría tempo, temos os prexuicios inherentes a esa condición de país colonizado. Ese chegou a inculcar na sociedade galega a creencia que para progresar había que desprenderse de que todo o que tivese a ver co propio país. Pois se viaxas, verás que non hai país no mundo que construíse o seu progreso e o benestar sobre esas bases, ningún país. Bueno, pois no, un exemplo tamén é un caso recurrente. Aquí conseguiu identificarse e instalar na conciencia colectiva que rural e atraso son sinónimos. Claro, eu viaxei por Francia, quedei ca boca aberta vindo como está o campo francés, o precioso que está, o cuidado que está, o aproveitado económicamente que está, como se fomenta o comercio de productos locais, como se fomenta a transformación dos productos primarios. Aquí, nun país que ten un potencial enorme, temos líderes en Europa en superficie agraria abandonada, e ainda por riba, ainda moita xente pensa que eso está ben, porque eso é atrás. No, vamos a ver, todo o progreso se construe sempre desde o que é, transformando o que é, non se trata de ser estático, ¿no? Poniendo en valor o que tes, pero non desde a negación e a destrucción do que tes. Por eso, coincido con a tua reflexión inicial, hai que viaxar, así seremos máis nacionalistas. Gracias. No, está gracias. No, derecho a distinguir, es un sentido confuso. No se genera mucha confusión, mucho derecho a distinguir. Yo creo que no existe ningún derecho a distinguir, porque no hay. Eso es lo existente. Existe poder de distinguir, eso sí, poder de distinguir. O poder de decisión sí existe. O derecho a distinguir, por ejemplo, la declaración de derechos humanos, es papel social, porque al final el decide es que el tiene poder de distinguir. Y tiene poder dirigir, por poder económico, poder religioso, poder supuestos poderes que existen. Ese sí es un poder dirigir. Tiene poder de decisión. Y si hablamos de Galicia, creo que tenemos que parar. Pues Galicia evidentemente no tiene poder dirigir. ¿Por qué no tiene poder dirigir? Poder, porque Galicia tiene que tener un Estado. Porque Galicia tiene que tener los partidos propios. Y no los tiene. Galicia ni tiene ni partido, ni sindicato. Bueno, hay un sindicato que existe propio. Yo creo que un partido todavía que todavía. Ahí se acuerda. Y ahora eso no es. Mientras no existe eso, no sé cómo se va a decidir, cómo se va a decidir los europeos, ni sé cómo van a decidir los extraterrestres. Pero eso no es el caso que nos ocupa. No es el caso que nos ocupa todo nuestro país. El único país tiene que tener un Estado, tiene que tener los partidos propios, tiene los sindicatos propios. Y ahí tenemos poder de decisión. Mientras no existe eso, no hay nada que hacer. Por muchas esquerdas, por muchas extremas esquerdas, muchas hostias que por ahí. Allá que nos vengan de Moscú, de Pekín, nada, es mentira, claro. Vamos a ver, lo que pasa es que para poder decidir é importante que se recoñeza o dereito a decidir, non? Eu tamén gostaria que intentei expresar que para nós o dereito a decidir non é simplemente un acto puntual, e o importante é que eso acabe desembocando entre a capacidade plena e permanente de poder decidir por os seus asuntos. Para falar sin eufemismo, en ter un estado propio, se sea un estado totalmente independente, que xa no marco dunha confederación ibérica, claro, ter un estado propio, ter as ferramentas que che permitan ter a capacidade plena e permanente de decidir sobre os propios asuntos. Pero, bueno, o reconhecemento do dereito é básico para poder logo, en chegado momento, exercelo de maneira permanente. E logo vamos a ver, eu tamén creo que hai que ser críticos ca situación do país, non temos que ser conformistas, pero logo creo que tampouco podemos caer, porque en eso como país somos tamén moi dados, incluídos os nacionalistas, non temos que ser caer na autodestrucción e no masoquismo. Por que digo? Porque como país somos moi contradictorios, non? Como dixen antes, creo que Galicia é unha colonia interior do Estado español, temos os prefixos típicos a unha situación de colonización, pero aínda que sexa en situacións extremas emerxe o pobo, non? Eu poucos movimentos sociais coñezo no Estado español, pois nas últimas décadas, da dimensión de importancia, por exemplo, do movimento Nunca Máis, e foi unha construción deste pobo. Eu estive no Congreso e estive no Senado. Joder, pois nacionalistas de outros países me decían: hostia, pero como facedes para que en Galicia existan uns sindicatos nacionalistas tan fortes? Claro, non hai partido propio, non hai sindicato propio. A ver, tampouco é tanto así, os cataláns tiñan unha envexe tremenda, de verdade, e teñamos tamén un poquinho máis de autoestima, sen caer no autocomplacencia, sin deixar de ter sentido crítico, tamén hai que poner un pouco en valor o que hai. Joder, eu me relaciono con representantes de moitas organizacións nacionalistas, sobre todo doutras nacións do Estado español, porque son cos que teño máis relación, na miña época no Senado, no Congreso. Joder, cando se invita o 25 de xullo, queda que a boca ver, porque unha das contradicións que ten este país é que o nacionalismo non ten moita forza electoral, pero logo ten unha capacidade de movilización que xa quererían para si moitas desas organizacións. E, por lo tanto, vamos, tampouco se seamos tan categóricos en despreciar o que hai. Ten que haber máis, e non podemos quedar no autoconformismo, pero non despreciemos o que hai. Aquel señor que está... Sí. Está. Yo estaba en el campo, como decía, con el caso. No hay que hablar, no hace falta casa de Escati, especialmente tú. Sí, sí, de acuerdo. Bien, pues aquella... No, me ha hecho... Sí. Ah, vale. No, asunto de una decisión. Galicia, la capacidad de movilidad es tremenda. Claro que sí. No voy a hablar, por eso. Si quizás es la red... A única autonomía y autonomía histórica, Cataluña nunca ha sido una organización, ni Andalucía ni Madrid. En Galicia se nos recorre, si quisimos 5, 6, otras serán los sindicatos catalanes, también. Os sindicatos nacionalistas unitariamente para defender os derechos propios. E eu non sei, Nunca Máis, o prestigio. Que é así? E eu non sei, temos tan poucas estimas de nos mesmos que hasta esquecemos. E que me permites que poña varias anécdotas, porque eu creo que este é un problema que temos como pobo, nos temos que meter un pouquinho, joder, eu considero que ser galego non é ser mellor nin peor que ninguén, é ser igual, eso que reclamo, ¿no? En dereitos, pero que temos un problema de falta de autoestima colectiva tremendo. Vamos a ver, o que diste é que é absolutamente certo, que Galiza estivo vanguardia en todas as folgas xerais desde que empezaron esta crisis e estas políticas. Non houve en todo o Estado español movilizacións como houve en Galiza. Outro exemplo, volvendo nos tempos do Congreso, perdonade se parece que conto aquí as historias do abuelo. Uns afectados das preferentes de Bankia quixeron falar conozco, diputados de Venega, dos diputados de 350, no congreso, dos de Venega. Eran de Madrid, de Albacete, de Segovia, querían hablar con Venega. Vale, por supuesto, van a ir con ellos, porque nos estamos para servir a todos los ciudadanos, sean de Albacete, de tal o de cual. ¿Y por qué querían hablar con Venega? Para ver si nos resultábamos que son preferentes, porque estaban alucinados como elemento que había en Galicia. ¿Queréis que os ponga otro ejemplo? Un representante de una marea de dignidad de Madrid, que fue a Monforte cuando hubo esas movilizaciones tan importantes por la situación del hospital de Monforte. Y entonces luego tuvo una reunión así con los promotores de la plataforma local, y le dimos promotores de la plataforma local. Hoy qué bien que viniste, tal, nos tenías que decir cómo hacéis en Madrid, tal, con las marchas, tal, de la dignidad, que... bueno, de la dignidad no, las marchas estas, las mareas verdes que le llaman y tal. No, o que contestó de Madrid, no. Me tenéis que decir vosotros cómo hacéis, que 20.000 habitantes y esta movilización, yo no haría en ningún sitio. Joder, que la verdad, metámonos un poquillo más de chutes de confianza, ¿no? Propio. Hay moito por sachar, todos sabemos que hay moitísimo por sachar, pero este povo tiene un segmento, por lo menos, la sociedad enormemente dinámico y enormemente vivo, ¿eh? Que hay veces que somos, permitidme que fale con este coloquialismo y de esta broma, de broma, pero que somos especialistas en ser cenizos y en no darnos cuenta lo mérito de muchas cosas que hacemos en este país, ¿eh? A última. Hay que decir una cosa que creo que estamos de acuerdo, ¿no? Dicen de que el problema no resuelto en el Estado español es la consideración doméstica, ¿no? No, si quieres matizo o explico lo que quiero decir por eso. A saída real es desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? Pues hecho, ¿no? La solución del problema de la configuración del Estado español solo puede dar en Galicia una señal desde la izquierda. Vamos a ver, creo que eso es posible, que no hay que poner foco, creo que nos confundiríamos si pusiéramos el foco fuera de Galicia. O Venega es evidente como organización de izquierdas, no creo que alguien dubide de eso. Creo que en un país podríamos ahora enrollarnos sobre o que sobre a diferencia entre unha colonia interior e o colonialismo clásico. Cando falo que realizou unha colonia, non estou dicindo que seixa unha colonia como era Senegal cando pertencía a Francia, non estou quendo nesa simplificación, pero en calquer caso o que é evidente é que a forma de inserción económica de Galiza no Estado español é distinta de Cataluña e Euskadi, verdade? Aquí a forma de inserción histórica provocou que fósemos un país periférico no económico, dependente no económico, que non emerxese no proceso de transición ao capitalismo unha burguesía nacional, a raquítica burguesía que temos, unha burguesía intermediaria transmisora dos intereses da oligarquía española. Por lo tanto, o nacionalismo galego objetivamente só pode ter o seu centro na esquerda e está orientado sobre todo a defender os intereses das clases populares. Creo que aquí en Galiza pensar que pode haber un nacionalismo burgués un desideratum por parte de quien no tenía, que queda en eso, porque no hay base social que dé soporte a eso, porque no hay una burguesía nacional galega que aposte a su futuro por un proyecto autocentrado. Pero dicho eso, la respuesta no va a estar en que gobierne Esquerra de Madrid, la respuesta va a estar en que las posiciones a favor do dereito a decidir sexan hexemónicas en Galicia. É que si pensamos que a clave está noutro, creo que como país de novo nos confundiríamos e volveríamos a perder outro tren histórico. É a miña humilde opinión, que por suposto podo estar equivocado. Ben, pois daquela hoxe xa rematamos, son as 9:30. Así que dentro de ese César recomendado para el papel, porque no se debe hacer un libro acabado de un tío Tom. Pues muy bien.